Faqat qaysi tomonga? Ulug' tog'gami yo poy poyoni yo'q paxtazorga? Muhammadjon aka bila olmay qoldi. Chunki tobora ko'tarilib kelayotgan quyosh nurlari uning ko'zlarini qamashtirib yuborgandi. Yaxshimisiz, tog'a? So'radi Yusuf, ikki qo'lidagi tugun va paketni tumba ustiga qo'yarkan. Endi yaxshi bo'lib qayerga borardim, jiyanim? Ozib ketgan qo'llarini arang uzatdi Muhammadjon aka so'rashmoq uchun. Endi bu yog'i ma'lum. Qo'rqyapsizmi? Nima deganini o'zi ham tuzukroq tushunib-tushunmay, tog'asi yonidagi taburetkaga cho'kib va uning uzatgan qo'lini ikkala kaftlari orasiga olib, mahkam siqqancha so'radi Yusuf. Qo'rqyapsizmi? Jiyanining so'rog'ini takrorladi Muhammadjon aka. Qo'rqyapmanmi? Ha, qo'rqyapman, jiyanim, qo'rqyapman. Ko'z soqqalariga to'lib turgan achchiq yoshlari ser ajin yonog'i uzra dumalab, so'ng ularning chuqur izlari bo'ylab oqib, qatiga singib ketdi. Yusuf uning qo'llarini yanada mahkamroq siqdi. Lekin nima deyishini, bu kap-katta odamni vaqtida butun marhamatliklar soyasiga salom berib yurgan bu sersavlat, serdavlat rahbarni, ajoyib notiq, donishmandu mehribon tog'asini qanday sehrli so'z bilan yupatish yo'lini qila olmay, ustiga ustak shu topda, shu lahzada o'zini qanday tutishni ham bilmay, lolu karaxt qoldi. Ular mana shu holda, bir-birlarining qo'llariga yopishgan va ko'zlariga jimgina boqqan kuyi uzoq vaqt turib qolishdi. Nihoyat, tog'a tilga kirdi. Mayli, hech qisi yo'q. Hamma o'tib kelgan ko'prikdan qo'rqsam ham, qo'rqmasam ham amallab o'tib olarman. Endi buning senga qizig'i yo'q. Endi bu mening ishim. O'z ishim, boshqa hech kimga aloqasi bo'lmagan eng shaxsiy vazifa. Muhammadjon aka qo'llarini asta bo'shatib oldi. Jiya, eshikka qarab tuzukroq yopib kelchi. Senga aytadiganim bir gapim bor. Yusuf tog'asi aytgandek qildi. Faqat hali hanuz jips yopilmaydigan eshikka qog'oz qistirib, topshiriqni epladi. Qani o'tirchi, jiyanim. Muhammadjon aka biroz qo'zg'alib, yostiqni bir qo'li bilan tuzatgan bo'lib, yuqoriroq yotib oldi. Endi boshi xiyoltik holga kelib, gapirishga qulay edi. Sen bilan tariximiz haqida juda ko'p gaplashgandik. Esingdami, Yusuf? Yo, unutdingmi? Yo'q, tog'a. Esimda hammasi. Qimtinib javob berdi Yusuf. Yaxshi, totrik ekansan. Gaplashganlarimiz esingdan chiqmasin. Sirli shivirladi Muhammadjon aka. So'ng jiyanini o'ziga yaqinroq o'tirishga, qulog'ini berishga qo'li bilan ishora etib, yanada sirliroq, yanada astaroq shivirladi. Endi shuncha aytilgan chin tarixdan so'ng asosiy gapga o'tamiz, jiyan. Yusuf hech nimani tushuna olmay, taxmin ham qila olmay qulog'ini tog'asining og'ziga yaqin tutdi. Yusuf, dedi Muhammadjon aka xiyol titrab. Yaqin orada bu mamlakat, bu imperiya parcha-parcha bo'lib ketadi. Yusuf nima deyishini bilmay, tog'asiga hayrat to'la nigohini tikib, ko'zlarini chirt-chirt yumib ochib turardi. Muhammadjon aka ham go'yoki bu gapimni hazm etib olsin degandek jiyaniga indamay qarab, sukut saqlardi. Nimaga unday deyapsiz? Arang tili aylandi Yusufning. Tarix hammasiga sabab. Tarix jiyanim. Uni men senga aytib bergan tarixni bir bor yaxshilab mulohaza qilib chiqsang bas. U yerda hammasi aytilgan. Shunday katta dunyoning eng qudratli mamlakatining parchalanib ketishi mumkinmi, tog'a? Tortishishga kirishdi. Aqlu hushini andak to'plab olgan Yusuf. Shoshma, jiyan, shoshma. O'zingni bos, sekinroq gapir. Eshikning ham qulog'i bor axir. Men-ku safar xaltamni tayyorlab o'tirgan odamman, lekin sen endi tetapoya bo'lyapsan-ku. Hali yosh niholsan. Bu gapni hech kimga, hech qayerda ayta ko'rma. O'zingga, yosh joningga jabr qilasan, bola. Unda nega menga aytyapsiz, tog'a? Qizishdi Yusuf, o'pkasini bosa olmay, ovozini ham pasaytira olmay. Xavfli gap bo'lsa, mening yoshgina jonimga jabr olib kelsa, nega meni shu tahlikaga qo'yyapsiz axir? Sekin. Muhammadjon aka bo'g'riqib, shoshilib qoldi. Sekin gapir deyapman senga, nodon bola. Nima qil deysa, umr oxirlab qoldi. Bugun erta ketadigan bo'b yotgan bo'lsam, nima qil deysa? Go'rimga olib ketaymi? A, gapir. Ular bir piyola choy ichgulik fursat jim qolishdi. So'ng ancha o'zini bosib olgan Muhammadjon aka bosiq ovozda dona-dona qilib so'zlay ketdi. O'zim bilan olib ketay deyapman, jiyan. Mening umrim yolg'on bilan kechdi. Yolg'onga bosh egib, yolg'onni yozganlarning, shuni istagan kimsalarning xizmatini qilib kechdi. Seniki shunday o'tmasin, deyapman. Hech bo'lmasa haqiqatni bilib yursin, chunki hademay hammasi o'zgarib ketadi. Shunda asqotadi men aytgan gaplar. Bo'ldi. Bor endi uyinga. Men charchadim, judayam charchadim, jiyanim. Muhammadjon aka qo'llarini ko'ksiga ustma-ust qo'ygancha ko'zlarini yumdi. Qaysi haqiqatni aytyapsiz, tog'a? Muhammadjon aka o'lib qolsa, ko'nglidagi gapini bilolmay, bir umr armonda qolishini o'ylab, yuragini vahim bosdi Yusufning. Qaysi haqiqatni, tog'a? Axir siz menga juda ko'p tarixni gapirib bergandingiz. U yerda ham yolg'on, ham haqiqiy tarix deb so'zlardingiz. Hozir qaysi birini nazarda tutdingiz? Yusuf tog'asining ikkala yelkasini ushlab silkidi. Qaysi haqiqatni aytdingiz, tog'a? Silkidi-yu, dahshatdan qotib qoldi. Tog'aning ikkala qo'li ikki yonga shalvirab tushdi. Boyagina jips yumilgan ko'zlari nimagadir ochilib, shiftga boqqancha qotib qolgandi. Yusuf shu choqqacha hech qachon o'lgan odamni ko'rgan emasdi. O'lik va tirikning farqini bilmasdi. Hech kim unga tushuntirmagandi ham. Lekin aslida bunga hojat yo'q ekan. O'lgan odam o'lik, jonsiz jasad shundoq ko'rinishidanoq ma'lum bo'lar ekan. Insonni jon deysizmi, ruhmi, tark etgandan so'ng unga qaragan kishini seskantiradigan nimadir paydo bo'lar ekan. Yusuf qo'rqib ketdi. Tog'a! Deya baqirdi-yu, negadir o'zi eshik tomonga chopdi. Nonushtadan so'ng Yusuf xotini va o'g'li Muhammadjonni bog'chaga kuzatib qaytarkan, yo'l-yo'lakay uyga borsammi yo'qmi deya o'ylandi. Axir Nima ham qilardim chor betonning ichida? Kun bo'yi kitob o'qib, televizor ko'rib yotish allaqachon jonga tekkan bo'lsa. Holbuki yoshim 35 dan oshdi. Allaqachon biron tayinli ishning boshini tutadigan, o'zimni namoyon qiladigan vaqt kelgan bo'lsa. Nimalar qilib yuribman o'zi? Yusuf xayol bilan yana o'z eshigi oldiga kelib yetganini sezmay qoldi. Tavba, dedi u o'ziga o'zi. Xudoyimning o'zi qo'llamasa, men hech narsani o'zgartira olmayman chog'i. Yusuf noiloj ichkari kirdi. O'zini divanga tashlab, ko'zlarini yumdi. Xayolida bolaligi jonlandi. Yusuf cho'chib hushiga keldi. Hammasi xayol, shirin xayol, o'ylandi u divanda yotgancha. Nahotki endi o'sha chog'lar qaytib kelmaydi. Nahotki hayotim bundan buyon mana shunday samarasiz va zerikarli kechaveradi. Axir 40 yosh ostonasida nega bunchalar abgorman? Bunchalar xo'rlanganman. Kim meni shu qo'yga soldi, kim? Nahotki hech kim. Nahotki mening o'zim sekinasta shu holga tushgan bo'lsam. Axir hammasi joyida edi-ku. Qayerda xato qildim? Yusufning savollari adoqsiz edi, lekin topgan javoblariga qanoat hosil qilmas. Ichini tobora kemirib borayotgan so'roqlar unini bir dam bo'lsa-da o'chirsam derdi. Baxtiyor do'stlarini, talabalik chog'laridagi ham fikru ham qismatlarini sog'indi. Haydasiz, ey yoronlar, nega yo'llarimiz ayro tushdi? Nega biz bir-birimizni bu ahvolda tashlab ketdik axir? Qandoq ahil edik? Qandoq do'st edik yana? Qaytarmikin o'sha damlar, o'sha bahorlar? Saidning tug'ilgan kuni edi. Talabalar yotoqxonasida ko'ngilga yaqin jo'ralar to'planishdi. Yusuf osh qildi. Ala mahalgacha yeyishdi, ichishdi. Nihoyat mehmonlar tarqalishib xonada uchovlon qolishdi. Ozgina kayflari bor edi. Said shundoq yon tomondagi xiyobonga chiqib, qizlarga gap ochishni taklif qildi. Shu paytda pishirib qo'yibdimi? Yaxshisi yotaylik, e'tiroz bildirdi Miraza. Qizlarga gap ochish otmaslikni bilmadim-u, lekin yegan ovqatimiz hazm bo'lsin. Kechasi yaxshi uxlaylik desak, aylanib kelganimiz ma'qul. Soat ham endi 10 dan oshibdi. Saidni quvvatladi Yusuf. Mirazam nochor do'stlariga ergashdi. Ular yengilgina kiyinishdi. Faqat Yusuf shippagining bog'ichi uzilib ketgani bois o'tirib olib, botinka kiya boshladi. Ma, mana buni kiyib ol. Kiyim berarsan? Said bugun kimdir hadya qilgan qalin tagli shippakni Yusufning oldiga tashladi. Kuzning so'lim kechasi edi. Boshlarida ulug'vor shuvullab, daraxtlar mangu qo'shiqlarini barallaydar. Oyoqlari ostida endi-endi to'kilib, yer yuzini hali qoplab ulgurmagan xazonlar, mayin shitirlar. Quloqlari tagida sarran shaboda esib turar. Yosh va baquvvat vujudlari sharobning yengil kayfidan mastona tebranib borardilar. Xiyobonda odam sirak edi. Ular kattagina yo'lakdan yurishdi. Mirazam chetdagi o'rindiq tomon og'di. Lekin Said bilan Yusuf yo'llarda davom etishdi. Endi Mirazam o'rnidan turishga va lokkillab o'rtoqlariga yetib olishga majbur edi. Biz axir o'tirgani chiqmadik-ku, deb izoh berdi Said xansirab yetib kelgan do'stiga. Ey ahmoq bo'lmasam, sallar bilan yarim tunda aylangani chiqamanmi? Yotmaymanmi kayfimni surib? Norozi bo'ldi Mirazam. Shu mahal orqa tomondan qizlarning qiqirlab kulgani eshitildi. Mana, mana, mana. Xudoning o'zi yetkazdi bizga bu paripaykarlarni. Said to'xtab, qizlarning yetib kelishini kutdi. Miraz, Qara zo'ru. Afsuski ikkita ekan. Qizlar o'rischa gaplashgancha shtob bilan yurib, yigitlarning yonidan o'tishdi. Miras, tezroq yur, bularning tilini o'zing tuzuk bilasan. Said o'rtog'ini qo'ltiqlab, qizlarning ortidan shaxdam qadamlar bilan ketarkan gap qotdi. Девушки, девушки, постойте, давайте познакомься. Yusuf bo'lsa, odamini tezlatmadi. Faqat qizlardan qolib ketmaylik deb shoshib ketayotgan o'rtoqlarning gap so'zlari quloqiga ancha vaqtgacha chalinib turdi. Said qizlarga qarata boyagi gapini takrorlar. Murazam bo'lsa do'stining yetovida indamay xansirab borardi. Nihoyat o'zi bir ish chiqara olmagan Said alamidan Mirazamga tashlandi. Qanaqa odamsan o'zi? Sen ham biror nima desang-chi? Men nima deyman? Hamma gapni o'zing aytding-ku. E'tiroz bildirdi Mirazam. Sadqai odam keti. Hech bo'lmasa, qayerga ketyapsizlar? Oborib qo'yamiz. Bizlar yomon bolalar emas. Bor yo'q xolis bir yordam qilmoqchimiz. Agar sizga ma'qul kelib qolsa, tanishamiz de. Aytganlaringni tarjima qilgunimcha qizlardan asar ham qolmaydi. Keyin izlarini hidlab o'tirasan. Oh, qaniydi menam o'rischani senchalik bilsam. Девушки, девушки, постойте, я хороший, он тоже. Ular ilgarilab qorong'uda ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Yusuf shundoq muyulishga yetgan ediki, qulog'iga allaqanday ola ta'sir chalindi. Dastlab ko'zlarini kattaroq ochib qaradi, ammo biron nima ilg'amadi. Lekin quloqlariga mushtlashayotgan odamlarning xars-xurslari, ixrashlari kelishi bilan o'sha tomonga chopa ketdi. Yetib borib qarasa, Said bilan Mirazam 3 kishiga qarshi jangga kirishgan ekan. Said o'z raqibi bilan bab-baravar tashlashardi. Mirazamning esa ahvoli tangroq ko'rindi. Unga qarshi naq ikkitasi maydonga tushgandi. Yusuf kelgach, birga bir bo'lishdi. Mirazam o'zini ancha yengil his qildi va xash-pash deguncha pachoqroq raqibini urib yiqitdi. So'ng ko'ylagini boshiga o'radi-da, yuz ko'zi aralash boshiga tepa boshladi. Yusufga esa anchagina baquvvati ro'paro kelgandi. Ular bir muddat bir-birovlariga mush tegizisha olishmadi. Nihoyat Yusuf aniq mo'ljalga olib bir tushirdi. Ammo uni hayron qoldirib, raqibi qilt etmadi. Shu choqqacha hech bunaqa bo'lmagan. Hali bironta raqib Yusufning zarbasidan so'ng tik turib qolmagandi. Yusuf navbatdagi hamlaga tashlanar ekan, qarshi tarafdan shunaqangi zarbaga duch keldiki, nazarida ko'zlardan uchqunlar sachrab ketdi. U bir muddat o'zini yo'qotib qo'ydi. Garangsib, ixtiyorsiz ravishda orqaga tislandi. Yusuf qarshisida judayam jiddiy raqib turganini his qildi. Hatto o'zidan ham kuchliroq tuyuldi. Biroq g'isht qolipdan ko'chgandi. U o'zi hadiksiragan birinchi zarbani olgan. Vujudi ayniqsa musht tekkan yuzi lovullab, uni haqiqiy mushtlashuvga undardi. Ustiga ustak, raqib uni go'yo masxaralagandek o'ziga chorlashi Yusufning g'ururini o'ynatib yubordi. Endi u qarshisida bunaqa raqibdan 10tasi bo'lsa ham qaytmasdi. Ko'zi qonga to'lib, aqli hushini yo'qotib, mushtlashuv qomiga tobora g'arq bo'lib borardi. Endi musht qo'rqinch tug'dirmas, aksincha qandaydir yovvoyi lazzat sari yetaklardi. U oyog'ida shippillab xalaqit berayotgan shippakni yechdi-yu, aylanib turib raqibining boshini mo'ljalga olib tepib edi, raqibi ustalik bilan chap berib qoldi. O, tiyishyo, karatist! Dedi u. Onangni uch qo'rg'ondan ko'rsatganimdan keyin bilasan kimligimni. Mana, mana, mana! Ermak qilgan bo'ldi raqib, tili o'zbekchaga kelishmay. Yusufniki tutdi. Turgan joyidan raqibiga tashlandi-da, dast ko'tarib yerga urdi. Raqib jiqqillab tushdi. Yusuf esa xayallamay o'zini uning ustiga tashladi. Ammo raqib epchil chiqdi. Yusufning chotidan mushukdek sirg'alib ketdi. Endi ular bir-birlarining nimalarga qodir ekanliklarini sinab bo'lishgandi. Raqib ham hazil-pazilni yig'ishtirib qo'yib, chinakamiga olishuvga shaylangandi. Shu top Mirazamning tashvishli ovozi guldiradi. Yusuf, Said qochdik. Men ana uni o'ldirib qo'ydim shekilli. Biroq unga hech kim e'tibor bermadi. Said o'z raqibi bilan kuch sinashayotgan bokschilar kabi har zamonda bitta-ikkita musht otgancha g'ir aylanar. U ham bundan qolishmasdi. Mirazam bo'lsa, devor gulning tagida g'ujanak bo'lib hech qanday sas chiqarmay yotgan raqibiga qarab battar vahimaga tushdi chog'i. Chopib keta turib, yon boshi bilan Saidning raqibini chunonam qattiq turtdiki, u uchib borib bel barobar o'sgan gul devor ortiga o'tib ketdi. Men nima deyapman senlarga? Ana uni o'ldirib qo'ydim. Qochdik. U Saidni xiyobon darvozasi tomon itarib, yo'l-yo'lakay Yusufga yordamga keldi. Yusuf, aralashma, deb baqirdi. Tushunsang-chi, qahramonlikning vaqti emas, quyon bo'lish kerak, deb bo'g'ildi Mirazam. Shu payt qorong'ulikdan 10-15 chog'li odam otilib chiqib, baqir-chaqir bilan shu tomonga chopib kela boshladi. Aftidan bu haligi qizlarning ishi edi. Olishuvning o'rni emasdi. Mirazam bilan Said darvoza tomon qochdilar. Yusuf bo'lsa, chamalarda, narroqda yotgan shippagini olib ulguradimi yo'qmi? Yo'q, tashlab ketib bo'lmaydi. O'ziniki bo'lsa, boshqa gap edi. Shippakni olgunicha odamlar yetib kelib, o'rab olishdi-yu, Yusufni bosh ko'z demay ura ketishdi. U hech qachon bunaqa musht yemagandi. Juda chatoq bo'larkan. Oldingdagi bir ursa, orqangdagi bir tepadi. Yusuf qaysi biriga tashlanishini, qaysi mushtga javob qaytarishini bilmasdi. Xiyol o'tmay garangsib qoldi. Lekin yiqilmadi. Yiqilishi mumkin emasdi. Biroq ahvol yana biroz shundoq davom etadigan bo'lsa, yiqilmoqdan o'zga iloji ham yo'q edi. Zero quloqlari tinimsiz shang'illar va u endi odamlarning sharpasinigina ko'rar. Ilg'ardi-yu, gaplarni eshitmasdi. Shu asno Yusuf o'zini kimdir himoya qilayotganini sezdi. Ustma-ust tushayotgan zarbalar qo'qqisdan tindi. Sekin-asta hushiga kelgach esa, o'rtaga tushgan kishi boyagina o'zi bilan olishgan raqiba, alpqomat o'rus yigit ekanligini ko'rib, angraydi. Не надо его бить. Он потом пришёл, он просто помогал своим друзьям. Как и вы сейчас не помогаете. За девочками гнялся вон ты. Дия шериклерни Юсуфдан нари қилишга тиришарди рақиба. Юсуф у кўрсатган томонга қараб қотиб қолди. Миразам билан Саид энди у томонга чопиб келишарди. У тушунда. Yigitlar Yusufni gala orasida yolg'iz tashlab ketmaslik uchun qaytishar edi. Axir biz 3ta emas, 6ta, hatto 9ta bo'lganimizda ham ularga bas kela olmaymiz-ku, degan fikr kechdi uning xayolidan. Biroq shu barobar ko'zlaridan ham tirqirab yosh chiqib ketdi va so'nggi daqiqada boshini ko'tarib baqirdi. Qaytinglar! Lekin bu vaqtda Mirazamni ham, Saidni ham tutib olishgan edi. O'sha kecha ular kaltakni toza yeb, yotoqxonaga cho'loqlana-cho'loqlana bir-birlarini suyab kirib kelishdi. Ayniqsa Mirazamning holi yomon edi. Haligi devor gul tagida o'lib qolgan raqiba jo'ralari kelgach, tirilib ketib, o'ziga ikkita keladigan. Eng muhimi qo'l oyog'i ushlab turilgan Mirazamni xumordan chiqquncha tepkilaganda. Yusufning ko'zlari yoshga to'ldi. Haqiqatdan ham sog'inch uning yurak bag'rini o'rtab yuborganda. O'sha paytdagi o'sha do'stlarga, o'sha Saidu, o'sha Mirazamga bo'lgan sog'inch. Xo'sh, endi nima qilay? to'lxonardi Yusuf o'rnida. Chiqib ichaymi? Bo'lmaydi. Bugun ichib qovurdan tusharman. Ertaga. Indingacha. Muammoni har doim ichib hal qilish mumkinmi? Qishloqqa borib kelsammi? Yaqinlarimni ziyorat qilib qaytardim. Bahonada ancha yozilardim ham. U bir qarorga kelganda. Endi yo'lkira masalasini hal qilsa bas. Qaydasan tug'ilgan yurt deya ravona bo'ladi. Yusuf xotini Oygul va o'g'li Muhammad bilan katta yo'ldan qatnovchi avtobuslarning biridan tushdi. Endi ular tog' uyiga yetguncha 5-6 chaqirim yo'lni piyoda bosishlari kerak. Bu Yusufga yoqadi. Axir o'z qishlog'ining bir cheti xuddi shu yerdan boshlanadi va u mana qariyb 1 yildan beri ko'rmagan ona yurti diydoridan bahramand bo'lib boryapti. Atrofdan hali ham qishning turqi qochmagan esa-da, baribir havoda ko'klam nafasi kezayotganday. Bu fasl Yusufni hamisha hayajonga soladi. Ko'nglida bitmas tuganmas orzu umidlar uyg'otadi. Ilon post tashlab boshqa yap yangi libosga kirgani kabi odamzod ham bahor kelishi bilan bir tozarib, yangilanib oladi, deb o'ylardi Yusuf. Xo'v ana, Ulug'tog' hanuz o'sha ser salobat, ser viqor. Qish tikib bergan oq do'ppisini hali yechmabdi. Uzoqroq turganimda edi, qizg'aldoq va lola ochilgan mahal bir toqqa chiqardim. Armon qilgan bo'ldi Yusuf. Bolajon, xo'v tog'ni ko'rdingmi tog'ni? Quchog'ida atrofga qiziqsinib qarab borayotgan o'g'ilning e'tiborini toqqa qaratmoqchi bo'ldi u. To'g, dadasiga taqlid qildi Muhammad. Ha, to'g, o'g'lim, to'g. Borasanmi o'sha toqqa?